ବା ବଗିଚାର ତୁ ସୁନାର ଫୁଲ ତୋଳି ନବ କିଏ ତତେ ଦେଇ ତୋ ମୂଲ ରୂପା ବଗିଚାର ତୁ ସୁନାର ଫୁଲ ହେ ତୋଳି ନବ କିଏ ତତେ ଦେଇ ତୋ ମୂଲ ଗଢ଼ିଦବ କିଏ ତତେ ଗଢ଼ିଦବ କିଏ ତତେ ମୋତି ମହଲ ରୂପା ବଗିଚାର ତୁ ସୁନାର ଫୁଲ ହେ ତୋଳି ନବ କିଏ ତତେ ଦେଇ ତୋ ମୂଲ ନୀଳ ନୀଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯମୁନା ପରି ତୋ ଚାଲି କେମିତି ଆସିଲୁ କାହା ସାଥେ ସରଗ କବାଟ ଖୋଲି ହେ ଆଖି ନୀଳ ନୀଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯମୁନା ପରି ତୋ ଚାଲି କେମିତି ଆସିଲୁ କାହା ସାଥେ ସରଗ କବାଟ ଖୋଲି ସଜ ତୋର ସାତ ରଙ୍ଗ ସଜ ତୋର ସାତ ରଙ୍ଗ କଥା ଚଞ୍ଚଳ ରୂପା ବଗିଚାରେ ତୁ ସୁନାର ଫୁଲ ହେ ତୋଳି ନବ କିଏ ତତେ ଦେଇ ତୋ ମୂଲ ତାର ହାତ ଗଢ଼ା ସୁନାର କଣ୍ଢେଇ ତୁ କିଏ ସାଇତିବ ତତେ ନେଇ ସେ କଥା ଭାବୁଛି ମୁଁ କେଉଁ ବିଧା ତାର ହାତ ଗଢ଼ା ସୁନାର କଣ୍ଢେଇ ତୁ କିଏ ସାଇତିବ ତତେ ନେଇ ସେ କଥା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଲାଜ ତୋର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଲାଜ ତୋର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହସ ବଉଳ ରୂପା ବଗିଚାରେ ତୁ ସୁନାର ଫୁଲ ହେ ତୋଳି ନବ କିଏ ତତେ ଦେଇ ତୋ ମୂଲ ଗଢ଼ିଦବ କିଏ ତତେ ଗଢ଼ିଦବ କିଏ ତତେ ମୋତି ମହଲା।